भटक जाए कहीं हम, रातें बनी है दीवारे, सोने लगा है चमन, बाहों में भर लूँ वो जाना तेरा हुस्ने वरन। ओ मैं हूँ दीवाना, तू है दीवानी, है ये कैसी अगन। अब रोशनी बुझा कर